जय श्री कृष्ण, नमस्कार। ओंकार के नाथ के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। एक्चुअली इनिशियली आई इंटेंडेड कि 41वें श्लोक से ही पारायण करेंगे। ओके, कैन यू हियर? हाँ हाँ बोलिए। लेकिन आज शुरू से ही करेंगे। ओह ओके। एक 1254। ओके, कैन यू हियर मी इन दिस हेडफोन और शुड आई चेंज इट? No, you are very clear. This is perfect. Absolutely. Okay. Ekdam crisp. Okay. The earlier one was not good. This is better. Okay. So you can start. ओम श्री परमात्मने नमः अथाष्टादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशिनिषूदन श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पाथ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वमसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्य त्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तार मात्मानं केवलं तु यः पश्यत्कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु त तज्ज्ञानं विद्धिराजसं यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वाथवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं संगरहित मरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुर् लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थसात्विकी यया धर्मम धर्मं च कार्य चाकार्यमेव च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थराजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थतामसी धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थसात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थराजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थतामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त मात्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगाद् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृते दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परिमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् जय श्री कृष्ण तो अगले चार श्लोक में परमात्मा ने जो यति है यानी कि जो प्रयत्नशील है परमात्मा को पाने के प्रवृत्ति में उनके क्वालिफिकेशन बताए अगले श्लोक में 55वें श्लोक में एक एक चरण में बोलता हूँ आप दोहराएंगे भक्त्यामभिजानाति You can unmute yourself. Bhaktya mam abhijanati. Bhaktya mam abhijanati. Bhaktya mam abhijanati. Bhaktya mam abhijanati. Yavan yashchasmi tattvatah. ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् विशते तदनन्तरम् भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् भक्त की जो दशा है या तो भक्त की जो अवस्था है इसके बारे में भगवान ने बताया है। भक्तिया माम अभिजानाति, भक्ति से जो मुझे जानता है, अभिजानाति यानी अच्छी तरह से जानता है, जानाति यानी जानता है, अभिजानाति यानी अच्छी तरह से जानता है। तो भक्ति से जो मुझे बिल्कुल करीब से जानता है, यावान जैसा यह च अस्मि, जो है मैं तत्वतः तत्व स्वरूप से, ततः उसकी वजह से माम मुझे तत्वतः अगेन तात्विक रूप से ज्ञात्वा जानकर विषते यानी कि प्रवेश करता है, तदनंतरम उसके बाद यानी भक्ति परमात्मा की जो भक्ति है, पराभक्ति जिसको हम कहते हैं, संसार के प्रति हमारा जो लगाव है अपरा है, परमात्मा के प्रति हमारा लगाव है जो परा है, तो जो परा भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति जिसको हम बार बार कहते हैं कि जिसमें परमात्मा के अलावा हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं है, ऐसी भक्ति से जो मुझे माम अभिजानाति मुझे जानता है, कैसे तत्व से, और हाउ यावान अस्मि तत्वतः, मैं तात्विक रूप से जैसा हूं वैसे मेरे स्वरूप को तत्व से जानता है। यानी दो बातें हैं इसमें, एक तो भक्त है, पराभक्ति है उसमें, यानी कि परमात्मा के सिवा कोई फोकस में कुछ है नहीं, बिना परमात्मा के और किसी चीज में हमारा ध्यान नहीं है, लक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं है, मात्र परमात्मा का ही ध्यान है, वो पराभक्ति है। उससे भगवान को हमें अच्छी तरह से जानना है, अभी जाना थे, और कैसे जानना है, यावान अस्मि तत्वतः, यानी तात्विक रूप से मैं कैसा हूं वैसे जानना है। और जब भी ये भक्त इस तरीके से परमात्मा को जानने लगता है, ततः उसकी वजह से मुझे इस तरीके से तात्विक रूप से जानकर, मेरा जो सही स्वरूप है उसको तात्विक रूप से जानकर, तदंतरम उसके बाद माम विषते मुझमें प्रवेश करता है। यानी भगवान और भक्त के बीच में जो अद्वैत है वो अद्वैत मिट जाता है, सॉरी द्वैत मिट जाता है, अद्वैत हो जाता है। जो भक्त अपने आप को परमात्मा से अलग समझता है, अपनी जो अस्तित्व जो है परमात्मा से, जो अपने आप को अलग समझता है, वह जब भी परमात्मा को तात्विक रूप से, परमात्मा का तात्विक स्वरूप को जानता है, तब वो परमात्मा से एक रूप हो जाता है और विषते प्रवेश करता है। ये ग्लाइड्स इनटू परमात्मा का जो स्वरूप है ना, उसमें। यानी इट्स अ स्मूथ ट्रांजिशन, जैसे आपको पता नहीं है बट यू यू जस्ट ग्लाइड इनटू इट, सरक जाते हैं उसमें, एंड एंड इट्स अ वेरी यू नो सटल प्रोसेस, इसका ना तो आप कोई प्रयत्न करते हैं ना कुछ करते हैं, परमात्मा के जैसे जैसे आप करीब जाते जाते हो, यू नो एक मैग्नेट है और बाजू में एक लोखंड का पीस है, तो लोखंड के पीस को मैग्नेट के जितना करीब करीब आता जाएगा, करीब करीब आता जाएगा, एक एक स्टेज ऐसा आएगा इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, जाके चिपक जाता है। सो टिल देन वो द्वैत बना है, उसको नजदीक लाना है, लेकिन जैसे जैसे जैसे जैसे नजदीक किया कम होती जाती है, एज ही कम्स क्लोजर एंड क्लोजर, यानी जब वो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाता है वो लोखंड का टुकड़ा, बराबर, तो फटक करके मैग्नेट उसको खींच लेता है। इसलिए भगवान ने यह विशद शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि प्रवेश करने में भी भक्त का पुरुषार्थ नहीं है, परमात्मा की करुणा है। ये बात बहुत समझने जैसी है कि मैग्नेट के प्रति उसके मैग्नेटिक फील्ड में जब भी वो लोखंड का टुकड़ा आ जाता है तो फिर वो लोखंड के टुकड़े को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, मैग्नेट उसको खींच लेता है, इट गेट्स अट्रैक्टेड। जैसे छोटा बच्चा जो चलने को सीख रहा है, ये बात हम बार बार करते हैं, को यू नो इट इज टेकिंग द स्टेप्स, आओ आओ आओ मेरा बेटा आओ आओ, माँ उसको बुलाती है, और जैसे करीब आ गया, एक फुट की ही दूरी है, तब वो लास्ट दो एक या दो स्टेप जो है वो बच्चे को नहीं उठाने पड़ते, माँ उसको पकड़ के खींच लेती है, ओ मारो देख। ये जो माँ का प्रेम है, ये जो करुणा है, ये करुणा परमात्मा के भक्त को प्राप्त होती है। और इसलिए यहां स्पेसिफिकली विशते शब्द का प्रयोग किया है, उसमें वो प्रवेश कर जाता है परमात्मा में, और फिर जीवात्मा और परमात्मा के बीच में कोई द्वैत नहीं रहता, कोई अलगता नहीं रहती, बिकॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। जैसे हम एग्जाम्पल बार बार देखते कि नमक की पुतली सागर में, सागर का परिचय करने के लिए सागर में गोता लगाती है, तो जैसे गोता लगाया पिघल गई, ऐसे भक्त भी परमात्मा के अस्तित्व के महासागर में डूब जाता है, पिघल जाता है। सो बाय डिवोशन ही कम्स टू नो मी, भक्ति की वजह से वो मुझे जानने लगता है। सबसे पहले तो भक्ति होना जरूरी है, हु एंड हाउ मच आई एम, मैं क्या हूं कैसा हूं, एंड इन ऑल द रियलिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ माई बीइंग, यानी कि मेरा जो होना है, आई विल नॉट यूज द वर्ड अस्तित्व, क्योंकि परमात्मा का अस्तित्व नहीं होता, परमात्मा का होना बीइंग। तो रियलिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ माई बींग, परमात्मा का होना जो है वो क्यों है परमात्मा, इस तरीके से जो मुझे जानता है, हैविंग दस नोन मी, बराबर, तदनंतरम देर आफ्टर ही एंटरेथ इन टू दैट, यानी कि वो उस पुरुषोत्तम में, पुरुषोत्तम का जो स्वरूप है उसमें वो प्रवेश कर लेता है। बहुत अच्छा और अनूठा श्लोक है ये, भक्ति पराभक्ति की जो पराकाष्ठा की जो स्थिति है, और जीवात्मा और परमात्मा के बीच की जो दूरी है, मंस तो है परमात्मा के ही, लेकिन ये जो दूरी है वो दूरी कैसे मिट सकती है, उसका पूरा नोहाव इस श्लोक में भगवान ने दे दिया है। यानी कि भक्त का अपना क्वालिफिकेशन, परमात्मा का स्वरूप और उसकी लालयिता। सो भक्त्या माम अभिजानाति, जैसे जैसे परमात्मा का जो तात्विक स्वरूप है उसमें आकर्षण अनुराग होने लगता है, परमात्मा को जानने में हमारे उत्कंठता बढ़ती रहती है, तब जो साधक है वो परमात्मा को समर्पित हो जाता है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेताः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वं प्रपन्नम् शिष्यस्तेहं शादिमां त्वं प्रपन्नम्। यू एक्सेप्ट मी और जैसे जैसे वो परमात्मा के तत्व को जानने लगता है वैसे वैसे उसमें परमात्मा के वो जो गुण है वो दिखने लगते हैं और परमात्मा का जो परम तत्व है उससे वो अभिन्न हो जाता है, इनसेपरेबल, और फिर उसका कोई अलग स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता भक्त का। वहां तक उसका जो अहंकार है कि मैं और परमात्मा अलग हैं, तो उसमें ये जो मैं का सूक्ष्म भाव है कि ये मैं हूं ये परमात्मा है, ये जो सूक्ष्म भाव मैं का है छोटा सा, इट्स अ स्मॉल स्पेक ऑफ अहंकार, वो भी फिर पिघल जाता है, वो इतना सा अंश भी नहीं रहता। सुई की नोक के जितना भी अहंकार जो है वो तभी बचता नहीं, परमात्मा से एक रूप हो जाता है। यानी परमात्मा के प्रेम में वो सराबोर हो जाता है। तो इसी भक्ति को प्रेमा भक्ति कहा गया है, प्रेम स्वरूपा भक्ति कहा गया है, कि जो राधा जी की थी। राधा जी वॉज इनसेपरेबल फ्रॉम कान्हा, क्या दोनों के अलग स्वरूप थे ही नहीं, एक ही थे। ओनली देवर अपियरिंग एज टू एंटिटीज, जो परमात्मा की लीला थी, लेकिन इसमें कोई जरा सा भी डिस्टेंस नहीं था, दूरी नहीं थी, एक ही स्वरूप में एक दूसरे से घुल मिल गए हैं। और जब भी परमात्मा का इस तरीके से तात्विक अर्थ से बोध हो जाता है और ये जो अवस्था जिसको हम ब्राह्मी अवस्था कहते हैं, तब संसार के जो सारे संबंध है ना वो छूट जाते हैं और निर्वाण षटक का जो लास्ट षटक है, श्लोक है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तेर्न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। वहां तक अब आ गए, लेकिन वहां भी सूक्ष्म स्वरूप है, मैं ब्रह्म हूं, मैं निर्विकार हूं, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभूर व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा मे समत्व, मेरे में समता है सदा, न मुक्तिर न बंध चिदानंद रूप शिव, मैं शिव हूं। यानी वहां वो छोटा सा मैं, भले शिव हो गए, चिदानंद हो गए, चिदानंद जो स्वरूप है परमात्मा का है सच्चिदानंद, बराबर, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो शिव स्वरूप जो कल्याणकारी स्वरूप जो परमात्मा का है वही स्वरूप मेरा है, लेकिन वो परमात्मा का ही मेरा है, चिदानंद रूप शिवोहम। वहां भी जो अहम है वो अहम निकल जाता है, पूरा पूरा सूक्ष्म अहम भाव भी जो है वो निकल जाता है। और ये अहम भाव तब तक ही रहता है जब तक परमात्मा से अलगता का एहसास रहता है, क्योंकि यह जो अहम भाव है वो प्रकृति की वजह से आता है। जब जीवात्मा का प्योर स्वरूप आत्म स्वरूप जो है वो प्रकृति के साथ अनुसंधान जब भी करता है तभी ये अहंकार का उदय होता है। और ये जो अहम भाव है वो प्रकृति की वजह से ही आता है, और क्योंकि प्रकृति परमात्मा से अलग है इसलिए ये परमात्मा से दृष्टि दूर होने लगती है। तो जब जैसे ही ये अहंकार पूरा विलुप्त हो गया तो प्रकृति के साथ सारे कनेक्शन वो छूट जाते हैं, और ये पराभक्ति जो है वो इस अहम भाव को मिटा देती है। और जैसे ही ये अहम भाव मिट गया तो परमात्मा का जो बोध हो जाता है, वास्तविक बोध हो जाता है परमात्मा का, यानी कि मैग्नेटिक का मैग्नेटिक फील्ड के साथ आप चिपक जाते हैं। अब देखना कि मैग्नेट समझो बहुत पावरफुल है, तो उससे आपने मैग्नेट को सेपरेट किया तो मैग्नेट में थोड़ी सी मैग्नेटिज्म आ जाती है, यानी परमात्मा का वो जो तात्विक अंश जो है वो हमारे में अपने आप प्रवेश कर लेता है। तो ये तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है, अनन्य भाव से परमात्मा को भजते हैं। फॉर्चुनेटली हम इतवार को भी जो श्लोक कर रहे हैं सातवें अध्याय में, वो भी इससे कुछ मिलता जुलता ही है। सो अभी जो नेक्स्ट संडे को जो सातवें अध्याय का जो हमारा सेशन होगा, इट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस सेशन। यानी आज जो हम कर रहे हैं वही बात वहां करनी है, कुछ अलग छोटे से अलग फ्लेवर के साथ। लेकिन वहां भी भगवान यही कहते हैं कि मेरे में जिसका मन आसक्त हो गया है, जिसको मेरा ही आश्रय है, अनन्य भाव से दृढ़ता पूर्वक मेरे ही साथ के साथ संबंध रखता है, मेरे समग्र रूप को जान लेता है, और ज्ञान विज्ञान योग में वो विज्ञान वही है, विज्ञान यानी परमात्मा के बारे में जानना जानकारी, और विज्ञान यानी कि तात्विक रूप से जानना, विशेष रूप से जानना। तो परमात्मा को संपूर्ण तरीके से जान लेना है। और फिर इस तरीके से परमात्मा को जब हम जान लेते हैं तभी उनका जो स्वरूप हमें यहां दिखाई देते हैं, सगुण साकार स्वरूप, जिसमें आप कोई भी स्वरूप ले लीजिए, गणेश जी ले लीजिए, राम ले लीजिए, कृष्ण ले लीजिए, शिव जी ले लीजिए, शक्ति ले लीजिए, सूर्य ले लीजिए, कोई भी स्वरूप में परमात्मा प्रकट होकर लीला करते हैं। और यह जो है वो परमात्मा की लीला मात्र है, हमें किसी एक पर्टिकुलर स्वरूप के साथ चिपके नहीं रहना है। वी हैव टू ट्रांसेंड दैट। तो जब भी तात्विक रूप से परमात्मा को हम जानने लगेंगे तो हमारा जो ये है ना कि भाई हमें तो वैष्णव वाला, हमें तो ऐसा ही करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हमें हम तो ये वाले, हम तो वो वाले, हम तो फला वाले, हम तो ढिकना वाले, वो फला ढिकना सब निकल जाता है, क्योंकि उनमें जो भी अलगता दिखती है आपको दैट इज एपरेंट, वो मात्र परमात्मा की लीला है, अलग अलग स्वरूप से वो दिखाई दे रहे हैं। और ये बात को तात्विक रूप से जो जान लेगा उसके मन में से ये सारे बखेड़े निकल जाते हैं, यानी जो एक नैरोनेस जो होती है, कुपमंडुकता जो होती है ना, वो कुपमंडुकता निकल जाती है। क्योंकि नॉर्मली हम करते क्या है कि जो इष्ट देव को हम हमारे आराध्य हैं, उस इष्ट देव की पूजा विधि है उसमें हम इतने ओतप्रोत हो जाते हैं कि इष्ट देव के सही स्वरूप को हम भूल जाते हैं और वो पूजा की जो पद्धतियां हैं उसको पकड़ लेते हैं। शिव जी को मात्र बिल्ली चढ़ाते हैं, शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ा सकते, बिल्ली विष्णु को कभी नहीं चढ़ाते, क्या दीज आर ऑल यू नो नैरो माइंड। अभी तुलसी भी उन्हीं ने बनाया है, बिल्ली भी उन्हीं का ही स्वरूप है, तुलसी भी उनका ही स्वरूप है, बिल्व पत्र भी उनका ही स्वरूप है, लेकिन शिव जी को कभी तुलसी मत चढ़ाना, बहुत बड़ा पाप लगता है। ये जो नाटक है, ये नाटक से हमें मुक्ति मिल जाती है। यानी परमात्मा का जो तात्विक स्वरूप जो है, उस स्वरूप से हम घुल मिल जाते हैं। फिर ये सारी चीजें जो गौण लगती है, क्षुल्लक लगती है, यू आर आउट ऑफ इट, योर रियल बिकम्स डिफरेंट, यू आर इन अ डिफरेंट ऑर्बिट ऑल टुगेदर। फिर ये छोटी छोटी बातें, दे डोंट बॉदर अस। और फिर इसलिए इसके रिलेटेड जो भी ये जो है, उसके बारे में तुमको मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। ये विधि सीखो, वो विधि सीखो, इस तरीके से पूजा करनी चाहिए, ये षोडशोपचार पूजा इस तरीके करो, फाइन, दीज आर ऑल नेसेसरी, दीज आर ऑल रिक्वायर्ड एज अ स्टेपिंग स्टोन। लेकिन वो पादान चढ़ते चढ़ते चढ़ते चढ़ते हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि फिर वो जो पीछे की जो सीढ़ी है, वो सीढ़ी छूट गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर ऑलरेडी देयर ऑन द हाइट। ये तात्विक रूप से परमात्मा को जानना है, यश्चास्मि तत्वतः। सो ये परमात्मा, ये स्वरूप अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में, अनेक शक्तियों में बार बार प्रकट होते हैं और अलग अलग संप्रदाय में, वो संप्रदाय के जो फॉलोअर्स है उनकी भावना के अनुसार इष्ट देव के रूप में वहां दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वो है एक ही। इस प्रकार से मैं जो हूं, इसे जो तत्व से जान लेता है, ततोमाम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, ऐसा मुझे तत्व से जानकर तत्काल मेरे में प्रविष्ट हो जाता है, एंटर्स इनटू मी, ग्लाइड्स इनटू मी। और फिर ये परमात्मा के साथ जो भिन्नता का भाव है वो मिट जाता है। मैं तो राम की पूजा करने वाला हूं, मैं कृष्ण की पूजा करने वाला हूं, मैं ये वाला हूं, मैं ये वाला हूं, क्या ऐसा त्रिपुण करने वाला, ऐसा त्रिपुण अय्यर अयंगार वगैरह जो है ना, क्योंकि वो मिट गया। तो भिन्नता, किसी भी प्रकार की भिन्नता का जो भाव है वो सर्वथा मिट जाता है। और इस तत्व से जानने पर जो भी हमारे में कंफ्यूजन था, अनजानपना था, वो मिट जाता है और तत्व से वापस परमात्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं। और यही पूर्णता है, और इस पूर्णत्व को हमें प्राप्त करना है, हमारे मनुष्य बनने की यही सार्थकता है। ये मनुष्य जन्म हमें इसलिए दिया गया है, ये देह इसलिए दिया गया है, ये जानने के लिए, ये अभ्यास करने के लिए, इसको, इसका एहसास करने के लिए, इसको महसूस करने के लिए, अंदर से जानने के लिए। और धीरे धीरे धीरे धीरे ये बात आगे बढ़कर इट रीचेस टू द पराभक्ति लेवल, जहां फिर परमात्मा के साथ की सभी दूरियां मिट जाती है। मुझे कुछ शेयर करना है, लेकिन मैं थोड़ा असमंजस में हूं कि आज करूं कि नेक्स्ट टाइम करूं। करिए, है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, एक मिनट। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो सातवें अध्याय का जो प्रवचन है ना, उसमें होकर इसमें आए तो इसका आनंद ज्यादा मिलेगा। लेट अस कीप इट हियर, उसको अभी यही रहने दो। क्या सातवें का चतुर्विधा भजन्ते माम वाला श्लोक, चतुर्विधा भजन्ते माम, उसमें जो ज्ञाति भक्त की बात है ना, हाँ, क्या last time I couldn't join because my connection was very poor. Okay. So I couldn't join. Did I not send you the recording? No, then I didn't tell you ke mane moklo. Are bhai, no, I was to kahwaru na, I will send you the recording. Haan. Okay. I'll send it to you. Aaj aapko bhej dunga main. Kya? Artha, artharthi, jignyasu aur gnani. आप तो जिज्ञासा की बात कर रहे हैं ना, उसको थोड़ा समझ के फिर विल कम बैक टू दिस. अभी तो ये हफ्ते में मैं आपको विल स्टिक टू द ट्यूजडे शेड्यूल, पर अभी सोच रहा हूँ कि बीच में जब भी ऐसा मौका मिले तो थोड़ा अभी अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का इरादा है, बिकॉज आई विल बी मोर एट ईज हियर. क्योंकि मुझे अपने आप ऐसा लग रहा है कि थोड़ा गाड़ी बहुत स्लो हो गई है. तो इफ आई गिव यू ए डेज नोटिस और शॉर्ट नोटिस कि भाई चलो आज बैठना है, तो यू विल बी एबल टू, इफ यू कैन मेक इट. वन डे नोटिस इज मोर देन सफिशिएंट. वन डे नोटिस इज मोर देन सफिशिएंट. नो प्रॉब्लम फॉर मी घंटे. हां जी, नो प्रॉब्लम फॉर मी आल्सो. मोर देन सफिशिएंट. ओके सर, थैंक यू, थैंक यू. 24 घंटे का आपको इंटीमेशन मिल जाएगा, यानी मैं आपको आपको मैं 8 बजे नहीं बोलूंगा कि चलो 9 बजे बैठना है घर पे. उतना थोड़ा किसको कुछ टाइम दिया होगा तो. आई नो, आई नो, आई नो, नेचुरली दैट गोज विदाउट सेइंग. या 24 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट. 24 आवर्स मैं आपको अगले दिन आपको बता दूंगा कि हम कल बैठेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी एक अंदर से ऐसा हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़नी चाहिए. हां, वी आर गोइंग वेरी स्लो. वेरी स्लोली, यस. और वेरी स्लो में क्या है कि मजा भी आ रहा है. तो आई डोंट फील लाइक कटिंग इट शॉर्ट, कि इसको ऐसा कंडेंस करो कि छोड़ दो कि मत करो. और अभी आज आज जो मैंने बोला, मोर देन 50% हैज कम विच वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाई मी. सब एक्सटेम्पोरी आया है. तो क्या है कि ये जो आनंद अंदर से जो प्रकट होता है ना, तो उसमें कहीं कटौती नहीं करनी है. करेक्ट. सिर्फ आप कंफर्टेबल रहो, आप कंफर्टेबल कंफर्ट जोन से बाहर मत आइए, क्योंकि आपका हेल्थ इम्पोर्टेंट है. हेल्थ का तो फॉर्चुनेटली बाय ग्रेस ऑफ गॉड एंड योर गुड विशेस हेल्थ में अभी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, बट इंश्योर दैट स्ट्रेस ज्यादा नहीं हो रहा है आपको. यस, बस स्ट्रेस नहीं अभी तो, वो भी करीब करीब. यस, अच्छा, दैट रिमाइंड. चलो पहले प्रार्थना कर लेते हैं, फिर आपसे एक बात करनी है सूरज जी. ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु. नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हरिः. ॐ शान्तिः शान्तिः. सभी हृदय कुल में विराजमान परम गुरु बोलो परमात्मा को वंदन करते हैं. आज के सत्र को विराम देते हैं. अगले मंगलवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ. जय श्री कृष्ण. आर वी मीटिंग ऑन फ्राइडे? या ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे. ओके.